पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बभराधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुभादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्मनम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरि ओम् नमः परमात्मने नमः श्रीवृन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। आज की तिथि अधिक आश्विन कृष्ण द्वितीय वार बृहस्पतिवार संवत 2058 राम। नारायण नारायण नारायण नारायण। अच्छा बोलो, आपके मन की कोई बात सुनाई? आज प्रश्न तो कोई अच्छा आया नहीं। मन में उत्साह होना चाहिए ना। उत्साह कब निकलता है? उत्साह देखो सर्वोपरि बात बहुत दुर्लभ तत्व ज्ञान है, बहुत दुर्लभ प्रेम की प्राप्ति है, ये बहुत दुर्लभ है, मिलती नहीं है। बहुत जगह भटकने पर भी मिलती नहीं है, ऐसी दुर्लभ चीज ये बताते हैं। उस तरफ ध्यान देना चाहिए, मन में उत्साह होना चाहिए। संत दास संसार में के गुगु गई डोड डूब रहो सासो नहीं तरह को डूब जाओ सासो को नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, बहुत महंगी बात है। मैं तो बहुत फिरा हूं भैया, ऐसी बात मिलती थी मेरे को नहीं मिली है, बहुत जगह नहीं मिली है। इस जगह भी आने पर भी इतनी संतोषजनक और बहुत जल्दी काम होने वाला ऐसी बात मेरी वर्षों में नहीं मिली है। मैंने यही कही थी, कुछ भी जी गया तो मैं शुभता बता दूंगा। जैसे मैंने बताना एक मन में है उसे विशेष मिली है, बहुत जल्दी बसा सकते हैं विशेषता से, ऐसी बात मिली है। तो आपको बहुत दुर्लभ चीज है, आप ध्यान नहीं देते इनके तो ख्याल करते नहीं। ऐसी विलक्षण अचोत तो विचित्र बात है, ध्यान देते नहीं पर वही करते नहीं। आप सुनो जरा, ध्यान दो, बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात है। ऐसी मिलती है, हर एक जगह नहीं मिलती, मेरे को मिली नहीं है। मेरे को मैं बहुत वर्षों से बोलता हूं और बातें अच्छी करना चेष्टा मेरी, अच्छी बातें सुंदर बातें सुगमता से प्राप्ति हो जाए, जल्दी प्राप्ति हो जाए, ऐसी बातें करने का विचार रहता है। और यहां पर मैंने कहा था और कई वर्षों हो गए, जितना विचार था उनसे बहुत सुगम बातें मिली है, जल्दी कल्याण हो सकता है। आप थोड़ी सी चेष्टा करो, यह मामूली व्याख्यान मत समझो। व्याख्यान ने मैंने कह दिया था कि साल आप व्याख्यान का विचार नहीं है, व्याख्यान में बताइए आध्यात्मिक उन्नति आपकी जल्दी हो, आप अपना जल्दी कल्याण कर ले, ऐसी बातें बहुत बढ़िया है। ऐसी बढ़िया बातें भैया मेरे को तो नहीं मिली है, मैंने विशेष इसमें समय लगा है, मेरी उम्र विशेष लगी है, 17-18 साल था तब कथा शुरू होती है, तो अभी कितने साल हो गए, फिलहाल के बाद इतने साल से बोलता हूं मैं, और शेर जी के पास आया वो 29-28-29-30 साल की ऐसी ठीक याद नहीं है, इसके बाद तो बहुत बोला हूं, बहुत आजकल कम बोलता हूं, दिन भर खूब बोलना ऐसे मैं बहुत बोला हूं, भटका हूं फिरा हुई हूं, ऐसी तात्विक बातें बहुत सुलझी हुई बातें मिलती नहीं है, मिलती है आप लोग ध्यान नहीं देते हो, आप सुनते हो कृपा करते हो परंतु विशेष उत्साह नहीं भीतर में, ऐसी अमूल्य बात है, आप विशेष ध्यान दो तो बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ, बहुत जल्दी, वर्षों तक सत्संग करते 20-30-50 वर्षों से सत्संग करते वालों को लाभ नहीं होता, वो लाभ विशाल हो सकता है, विशेष हो सकता है, केवल उत्साह रहो, केवल उत्साह, और आपको कोई पढ़ाई की दूसरी जरूरत नहीं है, भाई पढ़ाई करो कैसा करो कहते हैं अथवा साधु बन जाओ कहीं बस ऐसी बात नहीं है, अपनी जगह पर रहते हुए भी आप बहुत जल्दी से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी सुगम बातें, इतनी सरल बातें, इतनी शुद्ध बातें, बहुत बढ़िया बातें मिलती है, नहीं तो विशाल आप भी कमलते हो, मेरी दृष्टि से ख्याल कम करते हो आप, ऐसी विचित्र मूल्यवान बात मिले तो आनंद आना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, पर में उम्मीदवारी होनी चाहिए कि हमें जल्दी प्राप्त करें, अपने मनुष्य जन्म सफल हो जाए, पता नहीं है शरीरों का, पता नहीं जन्म आदमी जन्म लेता है उससे पहले भी आप गिर पिर सकता है, जन्मता मर सकता है, दिनों का महीनों का वर्षों का 100 वर्ष की अवस्था तक मरना ही मरना हरदम तैयार है, पता नहीं कब मौत आ जाए, कब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कब सत्संग न मिले, पता है अभी संयोग मिला हुआ है तो इस मिले हुए संयोग को काम में लाना है, जल्दी अपना तो उन्नति करनी है, ऐसा लगन लग जाए, लगन आप करो तो आप प्रत्यक्ष लाभ हो सकता है, प्रत्यक्ष बहुत लाभ हो सकता है, आपके उत्साह होना चाहिए, मैंने मैंने उत्साह उम्मीदवारी, केवल उत्साह, केवल इसे इच्छाना, केवल इसे भूख, केवल इस बात में लगन होनी चाहिए, तत्व हो, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, बहुत बढ़िया मौका मिला है, बहुत बढ़िया मौका मिला है, बहुत बढ़िया मौका मिला है, आप तैयार हो जाओ उत्साह से, मन से कह ये काम करना है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा, उत्साह की कमी दी थी हमें, उत्साह की कमी है, वो हमें उस उत्साह को भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए, भाइयों के लिए ही है, बहनों के लिए ही यूं भी है, बहुत अच्छी बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, अब सुगमता पूर्वक परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी सरलता से सुगमता से इतनी उन्नति की बातें मिली नहीं है, मेरे को तो नहीं मिली भाई, मेरे को नहीं मिली है, ऐसी बात है, आप लोग थोड़ा उत्साह पशे में उत्साह इस बात को प्राप्त करना है, धैर्य के साथ, धैर्य के साथ, बम गए एकदम चार हो गया पर छूट गया ये नहीं, धीरज के साथ में इस तत्व को प्राप्त करना है, ऐसे आप लोग उद्बुद्ध हो, बहनों के लिए भी ऐसी बात है, भाइयों के लिए भी ऐसी बात है, देरी नहीं होगी, उत्साह चाहिए मन में, आपके उत्साह चाहिए, उत्साह हो जाए, बहनों के लिए भी दुर्लभ नहीं है, भाइयों के लिए भी दुर्लभ नहीं है, बल्ले सुलभ से बात हो सकती है, ऐसा मौका है, बड़ा सुंदर अवसर है, और क्या कहूं मेरे मन में आती है ऐसी सबके सब तत्व ज्ञान हो सकता, सबके सब को तत्व ज्ञान हो सकता है, भगवत प्राप्ति हो सकती है, कल्याण हो सकता है, बहुत जल्दी केवल आपकी चाहना चाहिए, चाहना उत्साह बनना चाहिए, वो छोड़ ऐसी बढ़िया बातें मिलती है, कल्याण हो सकता है। आप सब वेदों में भी ये बात है, भाइयों के लिए बात है, पढ़े के लिए अपढ़े के लिए आपकी कोई योग्यता हो ना हो इन बातों की जरूरत नहीं है। जैसी आपकी अवस्था ऐसी साफ अपढ़ बिल्कुल अपढ़ और पढ़े लिखे सब उसको लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बातें हैं। उस आप लग जाओ केवल और स्थायी रूप से ही उन्हें एक दो दिन तक हो गया पर ढीला पड़ गया जो नहीं, इसमें लग जाओ। देखो आप अलौकिक बात है, विलक्षण बात है, विचित्र बात है। आप कल्याण कर लो हमारे मन में बहुत संतोष होगा। ये माया मेरे को रोटी देना चाहती, रोटी से मेरे तो कल्याण नहीं होता, रोटी मेरे आफत हो जाती है। तो कितने इतना टूटा रहे हूँ जगह में ज्यादा होती है रोटी, इतना उत्साह रहते रोटी देना की कृपा करो, कोई काम कमी नहीं है, हमारे बहुत ज्यादा बेटी है, हमारी बात मानो। बात में ऐसा कि तत्व ज्ञान हो जाए, भगवत प्रेम हो जाए, बोध हो जाए, आप जीवन मुक्त हो जाए, बहुत जल्दी हो सकते हैं। केवल आपकी इच्छा हो इससे ऐसे उत्साह बढ़ाओ, अरे उत्साह स्थायी होना चाहिए, एक दो दिन की यार मुझे दिलाई जाती है ऐसा नहीं, इसमें काम लगना है, लग जाओ बहुत लाभ होगा। ऐसी मेरे मन में बात है, जरूर लाभ होता है, जरूर जरूर जरूर, इसमें संतोष कमी नहीं है, कमी नहीं है। आप कैसा है, बुद्धि तेज होगी ठीक हो तो जल्दी काम विशेष होगा, परंतु बुद्धि जड़ होने पर भी लाभ होगा, लाभ होगा ही, नियम है, ऐसी बात है। हम उत्साह कम देखता है, उत्साह बढ़ाओ, उत्साह बढ़ाओ, उनमें भी कई लोग आ जाए, हमें विचार किया है बहुत जल्दी काम होता है। आप थोड़ी मदद करो, कृपा करो, मदद करो, हमारा उत्साह बढ़ाओ, हमारी उम्मीदवारी बढ़ाओ, आप उनसे लग जाओ, बहुत जल्दी हो, बहुत विशेष लाभ होगा, होगा ही, ऐसी बात है पक्की, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। बहुत जल्दी में लिखा है कि परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, तत्काल एकदम होने वाली वस्तु है, इसमें समय की जरूरत नहीं है, एक क्रिया की जरूरत नहीं है, और योग्यता भी आम कैसी योग्यता है इसकी जरूरत नहीं है, क्रिया की वस्तु की और काल की, काल भविष्य नहीं है, वर्तमान में ही, और अभी जैसी योग्यता ऐसी योग्यता सही, आपकी जैसी योग्यता ऐसी सही, बहुत जल्दी क्रिया भी, क्रिया की जरूरत नहीं है, पदार्थ की जरूरत नहीं है, पदार्थ क्रिया काल इनकी आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी काम होता है, ऐसी बात है, तत्काल हो सकता, तत्काल आपका उत्साह खूब सही है, उत्साह में नहीं होगा, उत्साह के बिना, उत्कंठा के बिना नहीं होगा भाई, उत्साह रखो, उत्साह हो जाएगा, साधारण बुद्धि हो तो थोड़ी देरी लग जाएगी, पर होगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है, लाभ होगा, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है वो सफल हो जाएगा, कोई भी संकोच ना करे, इसमें जरूर लाभ होता है, और छोड़े नहीं उत्साह से, दो चार दिन गया पर छोड़ दिया, क्यों नहीं, अपना तो उम्र लगानी, उम्र लगानी है इसमें, चाहे जो हो कितना कष्ट हो, कितनी आपत हो, हमारे तो काम करना है, जरूर होगा, जरूर होने वाली वस्तु में, जरूर जरूर जरूर प्राप्ति होने वाली वस्तु में, मेरे मन में आती है कैसे आप सब तैयार हो जाओ, लोग कहते हैं इस समय सत्संग अच्छा होता है, ऐसे लोग कहते हैं। अरे अच्छा नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होगा अगर आप उत्साह करो, आप मन करो, बहुत अच्छा होगा, इसमें संदेह नहीं है। बहुत बढ़िया बातें मिलती है, बढ़िया हमारे को मिली नहीं है, हमारे को पहले मिली नहीं है, ऐसी मिली है, और ऐसा हमारा विचार भी नहीं हुआ है। इस समय में हमारा विचार भी ऐसा हुआ है, और ये बात आरंभ में कह दी थी, यहाँ पर रहने का विचार है यहाँ, और ये हमारा विचार ऐसा हुआ है। व्याख्यान बहुत दिया, व्याख्यान ही बात नहीं है, व्याख्यान में वही बात कहते हैं जो ठीक तरह से उद्धार हो जाए, ऐसी बातें, ऐसी युक्तियां हैं, बढ़िया बात है, आप कृपा करो सब। इस महीने में संकोच करो ही मत, कोई संकोच नहीं करो, संकोच छोड़ कर गए आयुषाओ, बहुत लाभ की बात है। इतने वर्षों तक ऐसी बात नहीं मिली, ऐसी बात मिली है, बहुत जल्दी आपका उद्धार हो सकता है, बहुत जल्दी, कोई संदेह नहीं है। पुस्तकों में ऐसी लिखी है, और भी पुस्तक छप कर आने वाली है, पुस्तक आई भी गई, वो पढ़ना नहीं, वो पाना भी कम नहीं है, पाने में सार बात है, पाने में बहुत सार बात है, बहुत सार बात। ज्ञान योग, कर्म योग, बहुत अच्छी बात है। सबसे बढ़िया बात है ये, परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, ये इतनी बात है, तत्काल होने वाली वस्तु है, समय लगने में नहीं है। गीता में लिखा मनुष्य नाम सुधार से रोग कष्ट दीदी सत्य यदताप विशुद्धा नाम कष्ट नाम बैठत, कोई एक लगता है, ये मैं सबके लिए है, बहुत जल्दी एकदम। ज्ञान योग की बात है, विवेक मार्ग में इसमें तीन है, अनंत ब्रह्मांड में लेश मात्र भी कोई वस्तु अपनी नहीं है, एक बात है। दूसरी बात, सबको कुछ भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं, तीन बात है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, जानना, केवल जानना है, जानना विवेक में, जानना है, जानना है, जाने हुए असत का त्याग करना है, जो असत जान रहे असत का त्याग करना, इतनी बात है, असत का त्याग करना है, हो जाएगा। अनंत ब्रह्मांड में लेश मात्र भी कोई वस्तु मेरी नहीं है, ये पहली बात है, अनंत ब्रह्मांडो में मेरी लेश मात्र भी कोई वस्तु अपनी नहीं है, पहली बात। कुछ मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, संसार की कोई चीज चाहिए, केवल भगवान चाहिए, और कोई चीज नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं, मैं जो बना है वो कुछ है नहीं, आप हो, आप मैं कुछ हूँ, ऐसा अभिमान नहीं, तीन बातों में हो जाएगा। ऐसे कर्मी हो गए, बुराई मुझे बुराई छोड़ना है, कर्म योग, बुराई का सर्वथा त्याग करना योग हमारे है। इसमें तीन उपाय है, दुखी व्यक्तियों को देख कर किसी को बुरा, तीन बात बताई है, किसी को बुरा ना चाहना, किसी को बुरा ना समझना, किसी को बुरा ना करना, ये तीन बात है, पहली बात है, इसमें पहली बात तीन है, किसी को बुरा ना चाहना, किसी को बुरा ना समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, तीन बात है। और दूसरी बात है, दुखी देखियो को देख करके और करुणित हो जाए, दोनों में कृपा हो जाए, सुखी होने के प्रसन्न होना, दुखियों में देख करुण देता तो प्रसन्न होना, इतनी बात है। तीसरी, अपने लिए कुछ न करना, केवल दुनिया का हित करना है, सारा कुछ नहीं करना है, योग मान गए, भक्ति योगी दो ही मान गए, तीन है ज्ञान मार्ग, ये तीन बात है कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग, ये दो ही बात है, दो उपाय शरणागत हो जाना विश्वास मार्ग भगवान कृष्ण हे नाथ मैं भगवान का हूँ। जिस तरह से लड़की अपने पीर में रहती है पढ़ती है, ब्याह होते ही वो शास्त्री की हो जाती है, ऐसे ही भगवान के हो जाओ, भगवान के अपने यहाँ से रहते हुए भी अब यहाँ के नहीं है, ब्याह हुआ लड़की शास्त्री की होगी, गोत्र बदल गया, इस तरह से बदल जाना एकदम भगवान का हो जाना, भगवान मेरे है, केवल भगवान का अंश हूँ, भगवान जीव लोग ईश्वर जीव हो गए, भगवान मेरे पिता है, मैं भगवान पुत्र हूँ, मेरा संबंध केवल भगवान के साथ है और दुनिया के साथ नहीं है, दुनिया की सेवा कर रही है, अपना साथी कोई नहीं, साथी केवल भगवान है, भगवान का पुत्र हूँ, भगवान का अंश होने के नाते मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे है, भगवान का मैं हूँ, मेरा भगवान है, और भगवान जो भगवान के सिवाय और कोई मैं कोई नहीं है, भगवान के सिवाय कोई भी नहीं है, माँ है, बाप है, भाई है, स्त्री है, पुत्र है, संबंधी है, वो तो मेरे कोई नहीं, सेवा करो, सेवा करो, अपना नहीं है, अपना भगवान, अपना केवल भगवान, इतनी बात है। दूसरी बात कोई बुरा नहीं कारण बताइए, तीसरी बात, दूसरी बात ये बताइए, अब दूसरी बात है उसमें सब कुछ भगवान का अर्थात तीन बात है, एक ही बात, एक ही चीज, संसार भगवान का है और भगवान ही संसार है, और भगवान के सिवाय और कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है, परमात्मा ही है, वासुदेव शर्मा ऐसे बात भी है, तीन बात है, एक ही बात है, एक बात तीन है, भगवान मालिक भगवान है एक बात, दूसरा ये भगवान ही है, तीसरी बात है भगवान का हुआ कुछ नहीं है, वो ही है, वो ही था, वो ही रहेगा, उसके सिवा कुछ नहीं है, और कोई हुआ ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ और होगा ही नहीं, एक परमात्मा है, तीन बात है, एक तीन एक ही बात है, पहला भगवान है, भगवान का सब है, एक ही बात में भगवान का है और भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं, आ बात सुगम बहुत है, बहुत सरल बात है, इसी बात है भगवान का अपने मानना, इसमें कोई आपके मन में बात हो तो पूछो, कोई शंका हो तो पूछो, भगवान के सिवाय अरे कुछ हुआ ही नहीं, कहीं होगा ही नहीं, कभी होना संभव ही नहीं, एकमात्र भगवान ही थे, भगवान ही है, भगवान ही रहेंगे, ये एक ही भगवान प्रेमी और प्रेमास्पद बनकर सदा लीला कर रहे हैं, इस प्रत्येक क्षण वर्तमान प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी और जीव सफल हो जाएगा, फिर करना सुनना जानना कुछ बाकी रहेगा, पूरा हो जाए, पूर्ण पूर्ण पूर्ण हो जाए, इधर भी पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा है पाना है, अरे 27 बात है, एक बात देख दो, एक दो और लिख दी है, ऐसी बात है, बहुत अच्छी है, ये पाना मुंह तक मिला, जिसमें नहीं हो तो ले लेना भाई, किसी के पास ना हो तो ले लेना, देख लेना, बहुत बढ़िया बात है, कुछ पैसा दे देगा मुक्त मिलता है, पढ़ो बहुत बढ़िया दिन में मारियो की बात है, तत्काल सिद्धि होती, तत्काल आज ही अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म बिगड़ी हुई आज जाए, आज भी अभी आज तो रात ही 12 बजे तो वो राज होता है, आज आज भी नहीं, आज अभी अभी अभी शिक्षण हो, राम को नाम जप, राम जी का हूँ मैं बचाऊ, जैसे लड़की शास्त्री हो जाए ऐसे मैं राम जी का हो गया। तत्काल एकदम ब्याह में देरी लगती है, फेरा लेना पड़ता है, मंत्र को सबता है, ब्राह्मण का काम है, मैं ब्राह्मण कर सकता हूँ काम नहीं, केवल मैं भगवान का हूँ। अभी अभी अभी मान लो अभी मैं भगवान का हूँ, सच्ची बात है। ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल सहसुराशी, चेतन अमल है, शुद्ध है, शुद्ध शुद्ध शुद्ध अशुद्धि आई थी, और आनंद राशि आनंद सुख ऐसा है। पढ़ो आप ये सब तत्काल होने वाले भाई, तत्काल एकदम आज आज भी अभी अभी अभी अभी तत्काल। इतनी बड़ी विलक्षण बात, अलौकिक बात, विचित्र बात, जन्म सफल हो जाए, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, भाई हो बहन हो कोई हो, इतनी क्यों स्वीकार। बहनों का भी पूरा वर्ष का है, भाइयों का भी पूरा अधिकार है, सबका सब जो चाहे उसको। ये बहनों के लिए भी सारी बात नहीं, पुरुषों के लिए नहीं, सबके लिए शुभ। तत्काल तत्काल ही एक बात है कि परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, तत्काल होने वाली वस्तु, तत्काल। आप तैयार हो जाओ, फिर नाम लिखा दो, फिर बात करो, बहुत लाभ होगा, संदेह नहीं है। जहां किया है उन्हें लाभ हुआ है, हर होता है, हर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। उत्साह आपका जल्दी होगा तो तत्काल हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी देर मान वो तत्काल काम तो हो ही जाएगा। बुद्धि तेज होगी तो विचार बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन कुछ समय लगेगा, समय लगने की जरूरत नहीं है। परंतु क्यों आप ढिलाई करते हो तो कहते हैं जरूरत नहीं है, तत्काल सब ऐसी बात है। ये मन में आती है कि सबके सब जीवन मुक्त हो जाए, जितने थे सबके सब, आप सुन रहे हैं सबके सब जीवन मुक्त हो जाए। बहुत दुर्लभ चीज है, बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। बहुत बढ़िया एकदम, संसार में इतना सुगम काम कोई है ही नहीं, सबसे शुभ है एकदम, अपनी चीज है, भगवान अपने हैं, अपन भगवान, भगवान का हूँ, भगवान मेरे, और संसार मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे साथ रहेगा नहीं, भगवान मेरा छोड़ेंगे नहीं, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत बात है, एकदम ठीक बात, एकदम पक्की बात है। मेरे मन में आते ही उत्साह आना है, मन में इस बात को सुनते मन में उत्साह आना चाहिए। पर वो भूपका आप कहते एक दिन दो दिन अठारह बजे ठंडा, अब तो जीवन लगा दिया लगा दिया लगा दिया, फाट घाट करते रहे, लगा दिया लगा दिया, नफा हो तो नहीं घाट तो फाट का लगा दो, घोड़ा कूदे मरे टार का खोले खुदे का ही, घोड़े को कूदाना है, जो कूदना है का तो मर जाएगा, वो तो हो जाए, पर हमें कूदा भी कूदे मरे टार का तब खाई एकदम। इसमें यह बात नहीं मरे नहीं है, इसमें फायदा ही होता है, एकदम नुकसान होगा ही नहीं, सब करिए केवल उत्साह, केवल केवल उम्मीदवारी। इसलिए आप आए हो, ढिलाई मत करो, ढिलाई मत करो, जरूर फायदा होगा, जरूर फायदा होगा, संदेह नहीं है। भगनी जन्म आने की सुध है अब ही आज आज अभी सुध जा अभी भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ है पहले से ही ख्याल नहीं किया ख्याल करो बहनों में अभी तेजी चाहिए तेजी मर को काम करना है दूसरा कुछ न करे मर को करना है ऐसी चाहिए जरूर लाभ होगा जरूर इस संदेह रही है और बोलो कोई बात बोलो एकदम ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग गीता में ये क्रम है पहले ज्ञान योग यही भागवत में है योगास्त्र योग में आप लोग ज्ञान कर्म से भक्ति से नो पाय और कोई उपाय है नहीं कहीं नहीं भागवत का श्लोक एकादश ऐसी बातें हैं सब के लिए बहुत सरलता से मैं भगवान का हूं और क्या देरी क्या लगे मैं भगवान का हूं देरी क्या लगे बताओ मेरे को असत का त्याग करना है जो नाशवाद उसका त्याग करना है ऐसा थोड़ा का नाशवाद साथ में रहेगा नहीं असत त्याग करना है और मैं भगवान का हूं भगवान मेरे है इतनी बात है इतनी बात है भक्ति में सबसे श्रेष्ठ बात मैं भगवान का भगवान मेरे ममई वर्षो जीव लोक जीव भूत ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सहजीव रहे मैं भगवान का भगवान मेरे इतनी मान लो इतनी स्वीकार कर लो स्वीकार करते हो जाएगा बहुत बढ़िया हो जाएगी बात इतनी बात है केवल स्वीकृति अभ्यास नहीं है एकदम केवल स्वीकृति ऐसी मिलते नहीं भैया हमें तो नहीं मिली है ऐसी बात मैंने एक दो वक्त कहा तो मेरे उसे ठीक है उसे जयराम जी और तुम्हारे वैसे लगे परंतु भैया सबके लिए नहीं मिलते गुरु बनाना पड़े भेंट करनी पड़े थोड़ा करना पड़े कुछ कौड़ी है भेंट करा नहीं कुछ लागे नहीं कुछ आपके खर्चा होगा नहीं जल्दी सिद्धि होगी नारायण नारायण नारायण विश्वास मारे बहुत बढ़िया चीज बहुत जल्दी सिद्ध है इससे बढ़िया कोई चीज है ही नहीं संसार भर में बढ़िया कोई चीज नहीं है और विश्वास को जानते नहीं है अभी जो लड़ाई हो रही है वह में बातें आती है कोई किसी एक हिंदुस्तान को समझ करके किसी के बात ये नहीं है पता ही नहीं है गर्व गिरा देते हैं बड़ा अनर्थ करते हैं तत्व नहीं है बहुत बड़ा भारी पाप है बड़ा अन्याय है बहुत जल्दी स्थिति हो रही और अभी क्या कहूं और कहना आता नहीं भाई बढ़िया कहना आता नहीं हमें पर तो बात है ऐसी बहुत जल्दी काम बनेगा हरेक जरूर बन रहा है जरूर जरूर जरूर इसे संदेह नहीं है केवल चाहना जैसे भोजन तैयार है केवल भूख सही है केवल भूख सही है तृप्ति हो जाएगी केवल मेरे कल्याण करना है मेरा उद्धार करना है मेरे को उद्धार करना है चाहे दुनिया करे ना करे तो घर वाले करे ना करे हमारा तो कल्याण करना है तत्काल होता तत्काल एकदम क्या जैसे उत्साह हो क्यों उत्साह मेरा तो कल्याण करना है उद्धार करना है मुक्ति करनी है भगवान से प्रेम करना है एक करना हम तो ये में मनुष्य जन्म लाया ही इसलिए है, मनुष्य मैं मान इसी में है, ऐसी बात है। और बोलो क्या भाई, आपकी बात बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी लग बातें कर लग जाओ हो। अपने आप को लगा दो पूरा, देखो आप सब का मानेगा, नाम लिखा दो, इन समय दे दो, जो समय दिया है सुनते हैं उनको लाभ हुआ है, फिर होगा जरूर होगा, ये संदेह नहीं है। पूर्ण पूर्ण मतलब जन्म का पूर्ण लाभ हो जाए, पूर्ण लाभ बहुत जल्दी होगा। इतने वर्षों तक ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात हुई है, मेरा विचार ऐसा ही है। आप कृपा करो, आप साथ करो, कृपा करो, हमारे साथ हो जाओ उत्साहपूर्वक, सब काम ठीक हुआ। हम चेला नहीं बनाते हैं, चेले नहीं बनाते हैं, भेड़ते ही रहते हैं, आपसे कुछ नहीं, केवल आप कल्याण कर लो, अपना कल्याण, अपना कल्याण। मिलते नहीं है, मैं बहुत भटका हूं, ज्यादा नहीं है परंतु उम्र भटकने गई है मेरी, ऐसी बात। मैं भगवान का हूं ये मान लो, ये बता क्या लगी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश है, सब जितने सब जब भाई और मैं सब मम प्रिय, सब मम पुजाए, ऐसा मन में समझे सबसे लाड तो मेरा है, भगवान मेरे है, मेरे है, सब लाड में मैं हूं, एक एक भाई एक बहन भगवान के बहुत लाड है मेरा, मैं सबसे एक एक भाई एक एक बहन भगवान का मैं हूं, भगवान का हूं, भगवान का हूं, भगवान का, इतनी बात है, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, मेरे भगवान है, दूसरा मेरा कोई नहीं है, मैं गौरी किसी का नहीं हूं, इतनी बात है, इतनी इतनी पूरी इतनी बात है, मैं भगवान का हूं, मेरा कोई नहीं है, सेवा सबकी, सेवा सबकी कर दी, मेरा कोई नहीं है, मेरा तो भगवान है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, दो बात, अनंत संसार में मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, दो बात पक्की सिद्धांत पकड़ दो, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, भाई बहनों को ये बात, सेवा सबकी, संसार ये सेवा करनी है, ऐ सेवा से सब राज हो जा, मार बाप और भाई भतीजार पर भौजाई लुगाई टाबर सब राजी हो जा, सेवा सब राजी हो जाए, सबकी सेवा करनी है, इतनी बात है, इतनी बात है। यहां पूछ रहे लोग पूछ करते नहीं, कल कहते मैंने कहा उसमें ये बात है, आप कहो जो साधन बता दूंगा, आप जैसा चाहो वैसा साधन बता दो, सुख वैसा सुख। तो एक भाई बोला मेरे को करना कुछ भी नहीं पड़े, तो वो कुछ भी नहीं करो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, ये करने से ही फंसे हो तो, करना कुछ भी नहीं पड़ना परमात्मा प्राप्ति, कुछ भी मत करो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। कितना वर्षों की बात है, कोई 60-70 वर्ष, 60-70 वर्ष की बात है, इतना जानता नहीं था मैं, बढ़ने से एक दिन कह दिया वो बात हरदम नहीं होती भाई, मैं देखता है, मैंने बताया तुम्हारी क्या क्या कमी कमी, अलग अलग मेरे को देखता है साफ, काश मैं देख लीजिए, हरे कृष्ण जी ने पूछा मैंने क्या है, आपका अभिमान है, मैं जानकार हूँ अभिमान, ये बात है गर्व, एक एक व्यक्ति ध्यान जानता नहीं दिखता है, हरदम नहीं दिख रहा। भगवान की कृपा से कभी कभी नहीं होता है। आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया है। एक ही बात है, भगवान का हूँ। आप जीतते हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। आप कैसे पापी हो, कतई दुराचारी हो, दुर्गुणी हो, खराब हो, अच्छे हो, महात्मा हो, संत हो, कैसे ही हो, नीचे से नीचे, ऊंचे से ऊंचे हो, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान हूँ, मेरा पार है। संसार का मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूँ, बस तीन बात मेरा पार है। मेरा कुछ नहीं है संसार में, ये मैं शंका में तो बोलो, मेरा कुछ नहीं है। आपका क्या है संसार में? मेरे केवल भगवान है और मेरा कुछ नहीं है। करो शंका करो, आप संदेह पूछो, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, दो बात, और मैं कुछ नहीं हूं, मैं तीन बात में पूरा कहूंगा, मेरे कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आप ईश्वर के अंश हो, आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? ईश्वर के अंश हो, ईश्वर ईश्वर मेरा है। अब ईश्वर मेरा है और क्या चाहिए? मेरा कुछ नहीं है संसार में, कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं है, मैं भगवान में हूं, भगवान मिल जाओ, मेरा पार है, मेरा कुछ नहीं है संसार में, मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ जो मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, वो अपना नहीं होता, मिलता है बिछड़ जाता है, वो अपना नहीं होता। बोलो, अब मिल जाता है बिछड़ जाता है, वो अपना होता है? सीधी बात है, वो शरीर मिला है बिछड़ जाएगा, कुटुंब मिला है बिछड़ जाएगा, घर मिला है बिछड़ जाएगा, दूसरे मिले हैं बिछड़ जाएंगे। बात सच्ची है नहीं तो करो शंका करो, नहीं बिछड़ेंगे नहीं, हम तो सात रुपयों के साथ रहेंगे, रुपये मेरे साथ रहेंगे, रहेगा रुपये आपके साथ रहेगा, आप रुपयों के साथ रहोगे। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, निहाल हो जाओगे, निहाल वही बात है। क्यों ने कहा है कि ये बात बहुत लाभ हुआ, ये दो बात बोली बहुत लाभ हुआ, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, आपका क्या है बताओ? शरीर आपका है, आपका रहेगा, साथ रहोगे शरीर के, आपका घर आपका है, आप घर के साथ रहोगे, रुपये आपके हैं, आपके साथ रुपये रहेंगे, रुपयों के साथ आप रहोगे। आप किसी के साथ रह नहीं सकते, कोई आपके साथ रह नहीं सकता, अरे भगवान आपके साथ रहेंगे, नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, भगवान हमारे हैं, सिवाय भगवान के कोई हमारी चीज है ही नहीं, वही नहीं हो वही नहीं, सीधी सीधी बात है। अभी मान लो, अभी अभी अभी अभी अभी स्वीकार कर लो, मेरे भगवान है, मेरे तो किरदार गोपाल, दूसरा तो कोई अभी कोई अशुद्ध हो, शुद्ध हो, पापी हो, तापी हो, कोई कपूत व सपूत व पूत है, पूत है, पूत है, पूत नहीं है, नहीं है, कबूत है, सपूत है, हम कबूत है तो पूत, बस बस भगवान है, भगवान हमारे है। जैसे बाढ़ कहता है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, अरे क्यों है कभी है, क्यों मेरी है, उतर नहीं देगा, क्यों थोड़ा क्यों आते नहीं, मेरी है, माँ मेरी है, भगवान मेरे है, ईश्वर अंश नहीं हूं मैं, से मैं अंश हूं, अमृत से पुत्र, वेद माता अमृत से पुत्र, अमर के पुत्र, आप जो अमर रहने वाले उसे पुत्र, भाई बहन सब जैसे भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, अब इतनी बात माननी है, इतनी बात अभी अभी स्वीकार करो, अभी अभी अभी इसी क्षण एकदम ठीक बात है, एकदम आपके रुचि नहीं चाहिए। अभी राम राम का कीर्तन है मेरे को अच्छा लगा, राम सकल नाम मानते हैं आदि का प्रत्येक से बात है, हरे राम कीर्तन करते हैं पर राम राम राम राम राम राम राम सात बार, सात संख्या बहुत बढ़िया है, हरे काम सात बार, राम राम राम राम राम राम राम सात बार, सात बार वाद राम राम राम राम राम राम राम सात राम राम राम राम राम राम सब राम राम राम राम राम राम राम सात राम जी मेरे, मैं राम जी का हूँ, मेरे राम जी मैं राम जी का हूँ, राका रजन नहीं भक्ति का आप ही भक्ति है। हाँ तो चांदनी रात है, राम नाम सोई सो और नाम उड़गर सहित तारा भाई दूसरा नाम तारा भाई और चंद्रमा है, ये भक्ति भक्त के उर्व्योग भक्त का हृदय वो आकाश, उस आकाश में राम नाम है सोम और नाम उड़गर सहित और तारा है, ऐसा राम नाम है, राम राम राम जी महाराज, राम जी महाराज, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सात बार, राम राम राम राम राम राम राम छह बार सात बार, राम राम राम राम राम राम राम सात संख्या बहुत बड़ी शुभ संख्या एकदम। अब सुनो भगवान का नाम सुनो, सब राग भगवान भगवान मारा, भगवान मारा, भगवान मारा, मैं भगवान का भगवान मारा, मैं भगवान का